สถานสุขสารกายใจสร้างเหตุปัจจัยแห่งคุณความดีที่เลิศล้ำดับเหตุแห่งทุกข์ดับตัณหาด้วยพุทธธรรมทานศีลภาวนานุนนำก็เกิดสุขล้ำมีธรรมนำทางสร้างเสริมปัญญาบารมีด้วยกรรมฐานสมถะวิปัสสนาญาณผ่านพบความจริงห่างไกลลุ่มพรางมีศีลสมาธิปัญญาเป็นเส้นทางเข้าถึงการปล่อยวางเมื่อเห็นอนิจจทุกขังอนัตตาเส้นทางชีวิตช่างยาวนานและยาวไกลเวียนวนหมุนไปพบชาติโยงใหญ่ด้วยแรงตัณหาก่อกิเลสกรรมวิบากยาวนานเหลือขณะทุกทนทรมานเหนื่อยล้าในสังสารวัฏเวียนวนสู่ร่มอารามธรรมสถานสุขสารด้วยธรรมค้นพบความจริงเลิศล้ำนำกายใจดับกิเลสทุกทุนด้วยสติปัฏฐานเกิดปัญญาวิมุตติหลุดพ้นวัฏฏะสงสารเวียนวนก้าวสู่มรรคผลนิพพานเส้นทางชีวิตช่างยาวนานและยาวไกลเวียนวนหมุนไปพบชาติโยงใหญ่ด้วยแรงตัณหาก่อกิเลสกรรมวิบากยาวนานเหลือขณะทุกทนทรมานเหนื่อยล้าในสังสารวัฏเวียนวนสู่ร่มอารามธรรมสถานสุขสารด้วยธรรมค้นพบความจริงเลิศล้ำนำกายใจดับกิเลสทุกทุนด้วยสติปัฏฐานเกิดปัญญาวิมุตติหลุดพ้นวัฏฏะสงสารเวียนวนก้าวสู่มรรคผลนิพพาน